بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم الصديقين والمجاهدين إمامنا ومقتدانا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجاهدين المخلصين والذين اتبعوهم ويتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران عزيزا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. برنامه این طور تعیین کردن که در این اوائل بعد فقط تشکر کنم از شما و خیر محکمی از شما و برابر ایمان شما مسلمانان شجاع تشکر بکنم. چه بیافتی دارم ناتوان گو که نه سلاحی دارم، نه پولی دارم، نه قدرتی دارم پذیرتی و خطراتی را که سلاح دارها و پول دارها و قدرت دارها معمولا میخوان برای امثال شما ایجاب بکنن به جان پذیرفتی. این اقدام شما یقینا خیلی بالاتر است از آن که به خاطر یک انسان باشد و خدا نکند درک شما، ایمان شما چنان ضعیف باشد که به خاطر من یا به خاطر هر انسان کاری بکنید. اگر شما به خاطر من کاری بکنید، بیایید تحمل خطر بکنید، تحمل ضرر کنید، همونطور که دیگران را اخراج کردن از ادارات اخراجتون کنن، دیگران را زندانی کردن زندانیتون کنن، انواع آزارها که به دیگران رسانیدن به شما برسانن، من میتوانم چکار کنم؟ از اینها بدتر در اون روزی که تجد کل نفس ما عملت من خیر مخبرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اگر شما به خاطر من تحمل مشقات را کرده باشید، میبینید که من هیچ قدرتی ندارم. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. در اونجا چقدر پشیمان خواهید شد. عجب کار کردن برای احمد، ولی احمد هیچ قدرتی ندارد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نه احمد، بندگان خوب خدا، ملائک. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فإن شفاعة شيء الا من شهد بالحق. همينا منك خواهشت از گناه فلان شخص بگذر، نه، مقام شهادت که برای ملائک هست و پیغمبران و دیگران، نه استدعای عفو و گذشتن از گناه افراد. در اون روز که فقط خدا حکومت دارد و این اسباب و روابط همش باطله، تقطعت بهم الاسباب، هیچ نوع وسیله و واسطه نمیمونه جز حکومت مطلقه آفریدگار عالم و حاکم در عالم. در اون روز پشیمان میشوید که برای احمد کار کردید، قبول زحمت کردید. احمد ناتوان، هیچ کاری نمیتواند بکند. امیدوارم ایمان شما بالاتر از آن باشد که برای من کار بکنید، منی که نه در دنیا و نه در آخرت به دردتون نمیخورم، منی که در همین دنیا این قدرت ندارم که از تشبی قابل ترم در برابر قدرت خدا برادرانم را میگیرن، اذیت میکنن، کتک میزنن، انواع عزت و آزارها که خبر دارید ایجاد میکنن براشون. خواهرانم هم گاهی همینطور، کمترین کمک نمیتوانم بکنم مطلقا. در آخرت هم که اشاراتی که از این آیه ها معلوم شد برامون، هیچی نیستم. چگونه شما به خاطر من کار بکنید؟ پس تشکر نمی کنم. چکار می کنم؟ دعا می کنم. از خدا می خواهم ایمانتون را قویتر کنم. از خدا می خواهم قدم هاتون را هم شما هم ما ثابت تر گرداند در راه خودش. از خدا می خواهم قلوب هممون را با نور ایمان، با محبت خودش و محبت هرچه او دوست دارد و با اخلاص منورتر گرداند. تشکر من قابل نبارد. خدا شما را توفیق دهد و جزایتان را عنایت فرماید در دنیا و آخرت. و بعد خیر مقدم بگویم. عرفاً خیر مقدم در برابر این که آمدید در این کلبه محقر نشستید با نبودن انواع امکانات تحمل مشقت ها می کنید، به عنوان این که من اینجا صاحب خانه هستم و شما مهمان. واقعیت این است که همه صاحب خانه هستید. کسانی که آمده شدید داشتن اینجا می دونن مسئله مهمانی و صاحب خانگی نیست. پس همه به هم دیگر خیر مقدم بگویید. بحلا و مقداری بیشتر دقت کنید. کدام صاحب خانه؟ کدام مالکیت؟ کدام رابطه ما بین دنیا و انسان قابل اعتباره؟ دقت کنید. نسل ها از حضرت آدم تا امروز و تا قیامت آمدند و رفتند، میآیند و میروند. کدام رابطه در این روابطی که ما بین انسان و تعلقات دنیایی هست پایدار بود و یا پایدار خواهد بود؟ فکر کنید ساعتی که در دستتون هست، لباسی که به تن دارید، ماشینی که سوارش میشید، فرشی که روش مینشینید، استکانی که باش چای میخورید تا میرسه به خونهی که توش اقامت دارید به عنوان مستاجر یا به عنوان مالک، کدام رابطه از این روابط که بین شما و اینها هست پایداره؟ دقت کنید، حتما فاصله وجود میاد، حتما فراق وجود میاد. در یکی از دو صورت، یا اون چیز در برابر چشمان ما از بین میرود، خانه از خراب میشه، فرش از فسیده و کهنه میشه، ساعت از کار میفته و بقیه تعلقات همینطور میره و ما میبینیم ما هنوز زنده هستیم اونها میرن، یا برعکس اونها میمونند و ما میمیریم. ما میمیریم و ساعت من بعد از ما میمونه، ما میمیریم و خانه من بعد از ما میمونه، فرش من تعلقات من بعد از ما میمونه. پس کدام مالکیت؟ کدام صاحب خانه بودم؟ نه خودمون را فرید ندید، نه من صاحب خانه هستم نه شما. لله میراث السماوات والارض، بر حسب ظاهر حتی به صورت ارث. مثلا من میمیرم تعلقاتم میرسه به پسرم، پسرم میمیره میرسه به برادرش، به پسرش، به آیندگان. یکی یکی شما میمیرید ارثتون میرسه به دیگران. بر حسب ظاهر اون یکی بعد از اون یکی مالک میشه، اما اونم آرزوه، اون هم گذرا. نه هیچ کسی مالک نیست. لا ملک الا لله میراث السماوات والارض. پس حتی این خوش آمد گفتنم مفهوم نداره. نه بعض به جای خوش آمد گفتن هم دیگر رو تشویق کنیم که در کلمه تقوا در راه ایمان استوار باشیم، این بهتر. و اما مقداری توضیح بدم راجع به مسئله ای که انسان ها در طول تاریخ همیشه گرفتارش بودن، الان هم هستن، و تفاوت در درجات این گرفتاری هست. مسئله ترس، علت این که افرادی نتوانستن شرکت کنن در این جلسات نخواستن شرکت کنن، یک خصلت و خصلت تر مجموعاً اولاً اشاره بکنم دو گونه ترس داریم که در فارسی همین کلمه ترس را براش بکار میبریم، اما در عربی دو تا کلمه داریم برای دو نوع مختلف، یکی جوز یکی خوف. این دوتا با هم فرق دارم. البته اون یکی که خوف کلمات دیگری هم دارد، مثل خشیت، مثل تقوا، که خوف و خشیت و تقوا هم با هم فرق دارن. اما مجموعا خوف، خشیت، تقوا و امثال اینها یک جور هستن با اختلافاتی که با هم دارن، و جوب یک جور دیگر فرق دارن این دوتا با هم. ولی در فارسی همین یک کلمه ترس داریم در برابرش، در برابر این دو نوع انفعال روانی. یک کلمه داری مرکب که می توانیم به جای جوب اونو بکار ببریم، ترسویی. در کردی میگیم ترسناکی. اینو می توانیم برای جوب بکار ببریم. بعد کلمه ترس رو برای اون دسته دیگر. تفاوت عمده بین این دو نوع انفعال روانی که هر دو رو ترس میگیم در فارسی و گفتیم دو دستن با این خصوصیات، با این دو کلمه نه خصوصیات رو هنوز نگفتیم، در عربی جبن برای یک دسته که معادلش بگیم ترسویی، و خوف و خشیت و نوع دیگر که همون ترس عام رو برای اون نوع بکار ببریم. در این است که جب انفعالی روانی غیر مبتنی بر واقعیات و حقایق، ناشی از ظن و توهم، از درست حالی نشدن. ولی خوف ناشی از محض توهم نیست، نه، خوف نوع انفعال روانی که بهره ای از واقعیت داره، اون چیزی که انگیزه به وجود آمده میشه. واقعیت تأثیر دارن در پیدایش این انفعال روانی، ولی در درجات مختلف، در دو درجه یا اندر میگیم. جب در دین در اسلام حرامه، ترسیم اون چیزی که از واقعیت سرچشمه نمیگیره، ولی خوف همیشه حرامی، قابل تقسیم به دو صورت، صورت مطلوب، صورت نامطلوب. صورت نامطلوب هم درجات مختلف داره. انسان باطنی دارد بسیار عظیم و پیچیده و غیر قابل شناخت، ولی می توانیم مقداری از خصوصیات باطن انسان رو بیان کنیم که بفهمیم جوب یا خوف چگونه در ضمیر انسان به وجود میاد. باطن انسان قسمتی عبارت از تجزیه و تحلیل هاش، شناخت هاش، تصوراتش نسبت به هستی، درست یا نادرست. یک قسمتی عبارت است از انفعالات، حالاتی که به وجود میاد. معمولاً باید این دوتا با هم ارتباط داشته باشند. چطور می فهمد و تصور می کند در باره مسائل هستی، این باید تأثیر بذاره در پیدا شدن انفعالات روانی. نوعی از ترس هست که ترس نامعقول و نادرست و بی بهره از واقعیات و حقایق، ترس بی ایمانی، ترس نداشتن ایمان دینی. دو نوع ترس دیگر داریم که بهره ای از واقعیت دارد در دو سطح مختلف، که یکیش ترس انسانهای با ایمان ولی ضعیف ایمان دارن ولی ایمانشون قوی نیست، به خلاف اون که علم کلام میگوید فلاسفه میگوین، ایمان اون تعریف فلسفی رو نداره. ایمان کم و زیاد میشه. در آیات متعدد در قرآن میدونی ایکم زادت هم ایمانا و امثال اینها زادت ایمانا زیاده. ایمان بالا و پایین میشه، چون یک خصلت ساده شناختی نیست ایمان، نه، دو رکن داره، یکی درک و معرفت حقایق هستی و یکی حدود پذیرش قلبی این حقایق. اگر اول رو بگیم که کم و زیاد نداره، که البته حتی اون هم داره، ولی دومی بدون تردید کم و زیاد داره، چه اندازه این حقیقت رو که فهمیده پذیرفته. اگر به طرف شایستشی ببرید، این برادران که در آفتاب نشستن راحت ترند، هرچم سخت براتون اینجا هم گفت شدن، مقداری بیشتر هم بشید به خاطر اینها که به آفتاب هستن. و طرف سوم، طرف انسان هاییست که با ایمان هستن، قوی ایمان هم هستن، ولی نوعی آشفتگی ها در فهمشون، در درکشون نسبت به مسائل وجود داره. مجموعا ترس این سه دسته. ترس اول باید از طرف کسانی باشد که نسبت به اصول ایمانی اسلام معتقد نباشند. ترس انسان هایی که در اساسی ترین معیارها ایمان به خدا و ایمان به آخرت ندارند، این انسان ها موجوداتی هستند در ضمیر خودشون سرگردان، بدون برنامه، بدون هدف، بدون جهت، بدون مسیر، بدون مقصد، افتاده در این عالم بدون حساب، بدون کتاب و طبعا بدون مسئولیت، بدون احساس وظیفه. و طبیعی که چنین انسانی باید بترسد، باید جبن داشته باشد، یعنی ترسو باشد. چرا؟ چنین انسانی جز این وجود مادی خودش و جز این دوران گذرای حیات چیز دیگری سراغ ندارد. چگونه انتظار داشته باشیم که انسانی که تصور کند حیات همین چهار روز است و ماورای این چهار روز هیچی نیست و از چیزهایی که این حیات چهار روزه را بر این تلخ بکند صدمه به این وجود مادیش برساند ترس نداشته باشد. این انتظار غلطه. انسانی که ایمان دینی ندارد، انسانی که مؤمن به خدا و به آخرت نیست، انسانی که گمان می کند این هستی اتفاقی و بدون ضابطه و بدون اراده و بدون شعور به وجود آمده و شکل گرفته و انسان مدتی در این دوران از حیات می گذراند، در این هستی و می میرد و تمام می شود، حق طبیعیش اینه، انفعال طبیعی روانی این انسان، انفعال سالم روانی این انسان این است که شجاع نباشد، ترسو باشد، بترسد از این که کاری بکند که ممکن است این چهار روز عمر در اختیار داره ترس بکنه یا قطع بکنه، بکشمش. گاهی میبینیم انسان هایی هستن که ایمان دینی ندارن ولی شجاع هستن. این رابطه منطقی در بین دو بخش از روانشون، دو قسمت از ضمیرشون برقرار نیست، یعنی خو خصلت هایی که دارن از فکرشون گرفته نشده، فکر اینها نیست که خصلت به اینها داده. مثلا خوش اخلاق هستن، مهربان هستن، با سخاوت هستن، همونطور هم شجاع هستن. فکر اینها نیست، بینش اینها نیست که این احساسها رو به وجود آورده، نه، بینشون در یک طرف، خصلت هاشون در یک طرف دیگر. خصلت های اینها از تربیت و شرایط اجتماعی و خانوادگی و انواع مسائلی که تأثیر میذاره از غیر طریق بینش درک انسان در روان ادامه سرچشمه گرفته. اینها انسان های متعارضی هستند. درست مقابلش انسان که ایمان دینی داشته باشه، اگر ترسو باشه، اگر مال دوست و بخیل باشه، چطور این انسانی که ایمان دینی نداره، مؤمن به خدا و آخرت نیست، اگر شجاع باشه یا با همت و سخاوت باشه اونطوره؟ اینها از تعادل روانی برخوردار نیستن. درک و بینششون، آگاهی هاشون یک طرف، خصلت هاشون یک طرف دیگر. به اصطلاحی که داریم و بحث کردیم در گذشته، در درونشون متعارض هستن، دچار تعارض درونی هستن، دچار ناهمگونی و شخصیت هستن. و الا انسانی که مؤمن به خدا و به آخرت نباشد، حق طبیعیش این است که ترسو باشد. اگر ترسو نیست، علتش اینه که این خصلت روانی، این خصلت انفعالیش از چیزی دیگر گرفته شده، نه از کسش. و الا وقتی ایمان به خدا ندارد، این حسی وجود آورندهی ندارد، گردانندهی ندارد در ذهن اون، ایمان به آخرت ندارد، سرنوشتی نیست که خوبی ها و بدی ها در اونجا تعیین بشه و پاداشش داده بشه. منطقی این است که برای چهار روز حیات کارهایی نکنه که این چهار روز را آشفته بکنه یا قطع بکنه. این منطقیه، ولی به خلاف این نتیجه گیری منطقی از عقایدش، تحت تأثیر بعضی مسائل تربیتی قرار گرفته که دارای صفت شجاعت میشه. این نوع ناپسند و نامطلوب و حرام از ترس که کلمه جرم براش بکار گرفته میشه، ترس ناشی از بی ایمانی. بعد میماند دو دسته دیگر از ترس که کلمه جرم را بکار نمیداریم براش، همون کلمه خوف را بکار میداریم براش، که بهره از واقعیت داره، مرتبط هست با فهم و تصورات انسان درباره وجود، درباره هستی، ولی نامطلوب هست با این حال. دین نمی پسندد اون دونو خوف را هست. یکی خوف ناشی از ضعف ایمان. ایمان که دو بخش داره، یکی درست فهمیدن واقعیت هستی، خوب میفهمد که این هستی همینطور کشفی به وجود نیامده، جریان پیدا نمیکنه، این نظام استمرار نداره، خود به خودی آفرینه نداره. خوب میفهمد این انسان با این پیچیدگی، با این تنوع افراد و راهها و آمال و آرزوها، با این همه خوبیها و بدیها، چهار روز عمر براش تحدید نمیشه که بمیره و بعد تمام بشه. آینده ای هست، در اون آینده خوبها به حساب خوبیشون و بدها به حساب بدیشون رسیدگی میشه و به پاداش اعمالشون میرسن. اینها رو میفهمه، ایمان به خدا و ایمان به آخرت داره، که در آیه های متعدد متوجه میشیم این دوتا اساس ایمان هستن، بعد نبوت و بقیه ایمان های در تذیرش فلان نبی. بنابراین معیار ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معیار اون دوتا، ایمان به خدا و آخرت. کسانی هستن که ایمان به خدا و آخرت دارن، اما ایمانشون ضعیفه. در چه قسمتی؟ خوب میفهمن که واقعیت چی، ولی باز ایمانشون ضعیفه. بخش دیگر از ایمان، رکن دیگر از ایمان، که چیه؟ پذیرش قلبیه. فهمیده که جریان اینطوره، ولی تا چه اندازه خودش رو تطبیق میکنه. آمال و آرزوش، برنامه هاش، جهت گیری هاش، تطبیق میکنه اینها را با این حقیقتی که پذیرفته. بسیاری از مسائل انسانی هست که بین افراد اختلاف وجود میاد ناشی از این خصلت پذیرش قلبیه. دو تا معلم وظیفه معلمی رو قبول کردن، در یک کلاس دست میدهن، روش برخودشون با شاگردها متفاوته. این لازم نیست که ناشی از تفاوت فهم اینها در باره وظیفه معلمی باشه. خب گاهی اینطور هست که مربوط به اون اصل اول از ایمانه. نه، ممکنه هر دو بفهمن که وظیفه معلم در این کلاس چیست. با این هر روش برخودشون با دستشون با شاگرداشون فرق میکنه. مربوط به چیه؟ مربوط به حدود پذیرششون نسبت به وظایف معلمی. با اینکه میفهمن که معلمی یعنی چی، چه وظیفه ای دارن در این کلاس، ولی روششون از اینجا با هم تفاوت پیدا میکنه. یکی تا حدودی مثلا بگیم 99% وظایف معلمی رو پذیرفته، تعهد کرده در قلب، همین پذیرش قلبی که میگیم، ولی یکی کمتر پذیرفته. اینه که روششون با هم فرق میکنه. ایمان انسان هم به خدا و آخرت دو تا رکن داره. یکی درست فهمیدن، دو تا انسان مؤمن هر دو درست فهمیدن، خوب فهمیدن که هستی آفریننده دارد و انسان در برابر اون آفریننده مسئول است و بعد از مردن دورانی دیگر به نام قیامت می آید که انسان ها به پاداش خوبی ها و بدی هاش می رسند. هر دو درست فهمیدن، ولی چون در رکن دیگر با هم اختلاف دارند، مثل اون دو تا معلم که گفتیم، چه اندازه پذیرفتن که خودشون رو تطبیق کنن با این معرفتشون، با این فهمشون. یکی 100% پذیرفته، متناسب با این فهمی که دارد در مورد هستی و وجود و آخرت شکر بکنه، آرزو بکنه، حرف بزنه، اقدام بکنه. هیچ چیزیش نامتناسب با اون معرفتش نباشد. بفهمد که هستی آفرینندهی دارد ناظر بر اعمال و احوال و خصالش، و بفهمد که آخرتی تعیین کرده این آفریننده هستی برای رسیدگی به حسابش، و بنابراین برای هر کارش حساب کنه که باید چگونه باشه که متناسب با اراده آفریننده باشه. احوالم، اقوالم، اعمالم، یا اعمال ظاهری و باطنی به طور عام، چون عمل درون را هم میگیرد، عمل بیرون را هم میگیرد. و بعد میفهمد که در آخرت جزای حسابش رو میبیند، خوب یابد. اما چه اندازه قابل مغفرت باشه از طرف خدا یا قابل مغفرت نباشه، میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء. اما دیگه حساب مغفرت الهی جدا، میبیند که چی کار کرده، خوب یا بد. میموند این که قابل مغفرت الهی باشد اگر بدی کرده یا قابل مغفرت نباشد. نمیگیم جزای تمام اون چرا که انجام داده میبیند، نه، تمام اون چرا که انجام داده میبیند، ولی بعضی جزای همش میبینند، بعضی قابل مغفرت هستن، ممکنه مجازات بعضی از اعمالشون رو یا همه اعمال نارواشون رو نبینن که در قرآن داریم اولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات. با اینکه اعمالشون رو میبینن، ولی نه تنها جزای اعمالشون رو متناسب دابدی نمیبینن، یعنی مجازات نمیشن، بلکه قادر به خیر هم میبینن. به هر حال فرقی این نوع ایمان رو داره و بخش دوم ایمانش هم کامله. رکن دومش پذیرفته که تمام اعمال درونی و بیرونیش متناسب با این معرفت باشه، متناسب با این حقیقت باشه که درک کرده. اما یکی دیگر این مثل این فهمیده که حقیقت چیست، ولی تمام خودش رو از قلب و درون تطبیق نکرده با این فهمش، یعنی قسمت دیگر روانش، آمال و آرزوها، فکرت هست، از این قسمت تغذیه نمیشه، از این معرفتی که پیدا کرده، از این شناختی که پیدا کرده تغذیه نمیشه. میفهمه که واقعیت اینه، اما اون راه دیگر رو در بعضی از خصوصیات میپذیرد. تمام نپذیرفته که متناسب با معرفتش فکر بکنه و آرزو داشته باشه و کار بکنه. این انسان ضعیف الایمانه. بعد این انسان دچار میشه به انواعی از آثار سوء و انفعالات نامطلوب روانی که نوعیش همین ترسه، خوف، نجم. چون خوف قابل تقسیم هست به صورتهای مطلوب و نامطلوب. جمعه که مطلقا نامطلوب است و حرام، ولی خوف صورتهای مختلف داره. این دچار میشه به صورتهای نامطلوب از خوف، نه صورت مطلوب. کسی که ایمانش ضعیفه دچار بسیاری از مرضهای روانی میشه که یک قسمت عمدش خوفه، خوف نامشروع، نامطلوب، که تقریبا مثالی میشه با همون جب از بعضی جهات. که البته خوف هم صورتهای مختلف دارد. مثلا خوف از این که مقامم رو از دست بدم، خوف از این که دکانم رو مصادره کنم، خوف از این که امامم رو از سرم بذارم. یک نوع جدید خلع لباس که بعد از انقلاب این اصلاح پیدا شده، خب تا مدتی بود، بعد قد شد، بعد الان اتفاقا برعکس شده، امامه گذاری مد شده. بسیاری از انسان ها هستن که کمترین اهلیت علمی ندارن، حتی وظیفه ظاهری علمی هم ندارن، یه پرسی سفی دور سرشون میبندن که انبوهی جمعیت و سیاهی لشکر داره به خودشون درست کنن. متوجه نیستن در اون حساب آخرت این همه ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه، این همه در وعده، هیچ کدوم ارزش نداره، این لشکر و انبوهی ها درست کردن به دردشون نمیخوره. مجموعاً صورتهای مختلف داره. قسمتی از این ترسهاتی گفتیم، قسمتی مثلا از این که ممکنه بچه‌ام رو بگیرن زندانی کنن، اذیتش کنن برای ترسوندن من، یا خیر خودم رو بگیرن شکنجه بدن، آزار برسونن، یا ممکنه مثلا منو بکشن، بچه‌ام گرسنه بشه، زنم گرسنه بشه، و این امثال اینها. صورتهای فراوان دارد ترس انسان ضعیف الایمان. همونطور که انسان ضعیف الایمان مرضهای فراوان دارد، چیزیش ترسه، اما این ترسشن یه صورت نیست، صورتهای فراوان دارد. و میدونید که جریان در ایران چگونه هست که در جلسات آخر بحث میکنیم، و بسیاری هستن که خوب میفهمن ایمان به خدا و به آخرت هم دارن، ولی با این حال وظایفشون رو تعهد نمی کنن، مسئولیتی رو که دارن در شرایط کنونی به عهده نمی گیرن، متناسب مسئولیتشون کاری نمی کنن. دعوتشون نمی کنن به طرف خیر، به طرف احساس مسئولیت نمی آیند، ولی دعوتشون نمی کنن به طرف شر، به طرف دروغ، به طرف تزویر نمی آیند. ایمان هم دارن. این ها گرفتار به این خصلت ترس هستن از ذات ایمان. پذیرش قلبیشون نسبت به اون حقیقتی که درک کردن ضعیفه. میفهمن هستی خدا دارد، آفریننده دارد، میفهمن که میمیرند و به حساب اعمالشون رسیدگی میشه، اما باز جرأت اقدام ایمانی رو ندارن، چون پذیرش قلبیشون ضعیفه. داستانشون مثل اون مسئلیست که غالبا می نشینیم با بعضی از برادران به کلی تعریف می کنن، که گفت به کلی آخ زوره که بو زده، عجب نسته که بنا بود من نیم ساعت حد اثر بحث کنم، گذشت طولانی شد، من اینه داره. گفتن لحظه رسپت کنیم. جریان آخ زوره که بو زده اینطور است که خلاصه تعریف کنم. یک انسانی خیلی قوی و نیرومند باری داشته در خاطری و راهش افتاده به یه پلی که باید از اینجا عبور کنه. این طرف پل یه سنگلاخ بوده، یک نفر گردنگیز در اونجا سنین کرده، هر وقتی یک قاصدی را خوزری کاروانی از اونجا عبور کنه غارتش بکنه. این شخص قوی هیکل و زوردار عبور میکنه، میخواد از پل رد بشه، قاطرش رم میکنه، جرأت نداره از پل رد بشه، هر چه زور میکنه نمیره، بارو میگیره از دوش قاطر رو خودش رو دوشش میگیره و رد میکنه از پل. بعض میبینه قاطر رد نمیشه، قاطر رو بلند میکنه و اونم میندازه رو شانش و از پل عبور میکنه میبره اون طرف. وقتی قاطر میذاره زمین، در این فاصله اون شخص گردنگیر خیلی نگران بوده که مبادا نفسش کم بشه، یه صرفه بکنه که این قهرمان بفهمه که یه گردنگیر اونجا تو بیاد با یه لقمه اینه ببره. این بیچاره دوچاره ترس و نگرانی میشه، ولی اون در کمین نشسته و آرام و بیسر و صدا که مبادا این خبردار بشه، این از پل رد میشه و قاطر منداز و زمین اون طرف پل، میگه آخ جوره که بود ذاته، چطور ترجمه کنم به زبان فارسی که رسا بشه؟ میگه آخ ای زور برای یه شجاعت. وقتی این از زبانش بیرون میاد، یارو شخصش بیدار میشه، اون گردنه گیره، میفهمه این فقط زوره، شجاعت نیست، ذات میگیم به کلی، یعنی جرأت اقدام شجاعت. یا الله تهدید میکنه فلانی وایسته، اینم فوراً دچار لرزش میشه، دست و پاش میلزه، میگه بفرمایید قربان چه دستوری دارید، میگه فوراً بارت من دست پایین و پند کنه بفرمایم چی هستیش و هرچی دلم میخواد بگه چست اطاعت میکنم. بعضی هستن زور دارن ولی ذات ندارن، ذات کردی یعنی شجاعت و تحور اقدام، تحور نبتا شجاعت، تحور نبتا ایمان دارن ولی پذیرش قلبیشون ضعیفه، قلبشو ندارن، فهمشو دارن ولی فهمی سطحیانه، نفهمی عمیق. اینه که دچار ترس میشن، خوب نفهمیدن معنی حیات رو، خوب نفهمیدن معنی آخرت رو. اگر خوب بفهمن هم خوب نپذیرفتن. این نوع دومش مطلوبه برای ما، حسابی خودشون را تطبیق نکردن با این حقیقتی که فهمیدند و باور کردن. اینو که دچار ترس میشن در اقدام هاشون. نوع سومی از ترس هست، ترس انسانهای با ایمان، از جد ایمان. البته ترس نامطلوبش بمیدیم، ترس مطلوب را کار نداریم. این سه قسمت از ترس که مورد نظر ما هست، ترس های نامطلوبه. ترس مطلوب هست که انسان با ایمان قوی اون رو داره، اون علاهده است، کاری به اون نداره. صورت سوم ترس نامطلوب، ترس انسان هایی که با ایمان هستند و قوی جل ایمان هم هستند. اما ترس اینا ناشی از کجاست؟ ناشی از مقدار آشفتگی ها در حساب ها، در بررسی ها سن. در آیه های بسیاری از قرآن داریم ما میفهمیم که اون چه زندگی رو بر انسان تلخ میکنه دو چیزه، یکی خوف، یکی حزن، یعنی ترسیدن و غصه خوردن. ترسیدن برمیگرده به گذشته، نگرانی و خوف خود نغفت خودن، خوف بگیم اندوه، نگرانی. کلمه درست معادلش در فارسی اینطور میشه، نغفت خودن، خودن رو اشتباه کردن. نگرانی اندوه، نگرانی نسبت به آینده، این مربوط میشه به آینده. در لحظه ها، آخر زندگی چیست؟ لحظه هاست، آنها هست، چی نیست زندگی. یک نفس میزنی اون مقدار گذشت، نفس بعدی هم نیمده، زندگی جرایانش باقی نیم دوتا نفس، دیگه چی نیست؟ چیه که این زندگی رو تلخ میکنه؟ دو چیز، یکی مربوط به گذشته، یکی مربوط به آینده. خوف و حرص، نوعی از خوف که مربوط به انسانهای با ایمان و با ایمان قوی هم و نامطلوب هست، اینه که برمیگرده به گذشته. حقیقت مطلب چی؟ با یک مثال جریان روشن میشه. ملاحظه کنید وضع یک بچه رو با پدر بسیار با محبت و مهربانش، وقتی پدر شوخی میکنه، نوازش میکنه، اظهار محبت میکنه نسبت به بچه، حالت شکوفایی او را ببینید که میفهمه این پدر با اون محبت داره، دوستش داره. بله، این تذکری دادم، معکوس گفتم جریان رو. خوف و حزن توضیح دادم که گفتم خوف به آینده به گذشته مربوط است و حزن به آینده، حزن در برابر گذشته است و خوف در برابر آینده. تشکر از تذکری دادم. این بچه در این حالت از این چه که براش پیش بیاد در ارتباطش با پدر مطلقا کمترین خوف نداره، مطلقا کمترین ترسی براش نیست، متأثرش نمی کنه هیچ چیزی. ولی همین پدر مهربان حالتی داشته باشه، مثلا نگران باشه، نشسته باشه در تفکر خودش، بچه در این لحظه دچار تشویش خاطر میشه. چرا؟ اساس این تشویش خاطر در ارتباط ما بین بچه و پدر چیست؟ این است که اطمینان نداره به اینکه پدرش با اون با محبت باشه. اصل تشویش از اینجا نوعی ترس هست، ترس انسانهای با ایمان، که ناشی از اینجاست که وقتی به گذشته خودش، به اعمالش، به اقوالش، به برنامه‌هاش نگاه میکنه، ایجاد تشویش براش میکنه در روابطش با خدای خودش. فکر میکنه اون که من انجام داده باشم باید طوری باشه که خدا از من راضی نباشد. اگر این مطمئن باشه که خدا از او راضی است، حالش مثل حالت اون بچه خردسال در برابر پدری که مشغول محبت و مهربانی است با اون، هیچ تشویشی برای اون نیست. اگر ما گذشتمون طوری باشد که مطمئن باشیم نافرمانی خدا را انجام ندادیم، مطمئن باشیم که خدا از ما راضی است، از اون بچه به مراتب بیشتر احساس آرامش میکنیم که در برابر نوازش پدرش قرار گرفته. چیز که موجب ترس ما هست نگاهمون به گذشتمون. میبینیم اون کارهایی که ما کردیم، اون گناهها، اون حرفهای ناروا، اون قصورها، اون گذشتن از تعهدها طوریست که نباید خدا از ما راضی باشد. ممکنه خدا نسبت به ما با محبت نباشد و حق داریم این چنین تصوراتی را داشته باشیم. وقتی ما بارها نافرمانی کرده باشیم نسبت به خدا، هرچند ایمانمون هم قوی باشه که خدا از ما راضی است یا راضی نیست، ما را دوست دارد یا دوست ندارد، فکر کنید اگر ما مطمئن باشیم که خدا ما را دوست دارد، دیگر چه چیزی ممکنه ما را بترساند؟ هیچ چیزی نمی‌ماند. انسان که دارای ایمان قوی هست، اگر به علاوه این ایمان قوی به محبت خدا اطمینان داشته باشد، دیگر هرگز کمترین ترس درش پیش نخواهد آمد. چقدر با عظمت سخنان این زن بزرگوار اسلام که واقعا همت والاش از هزاران مردم مثل ما هم والاتر و بالاتره. حضرت رابعه عدویه سلام الله علیها که در مناجات با خدا میگوید فلیتک حلو و الحیات مریرت و لیتک راضی و الانام غباب، کاش تو شیرین بودی، بگذار حیات تلخ باشد، کاش تو راضی بودی به درد که مردم عصبانی باشند. و یا لیت ما بینی و بینک آمر و بینی و بین العالمین خراب، کاش